أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أستغفر الله Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad utusan Allah. صلوا علي وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله. يا berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari', Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabir, Ya Basit, Ya Khafir, Ya Rafi', يا معيز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا عليم يا كبير يا حفيظ يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودور يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدي يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا وجيد يا مجيد يا وحيد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا متعالي يا بر يا توار. عفو يا رؤوف، يا أحد يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام، يا مقسط يا جامع يا غني يا مؤمن، يا مانع يا ضار يا نافع يا نور، يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث، يا رشيد يا صبور يا الله يا segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad kekasih-Mu.